ti dissi o dobré de samsama. O to vida ti go kazah te studeno. Колко късно разбрах, колко късно видях, че си тръгна сърцето ми с тебе. Колко късно разбрах, колко късно видях, че си тръгна сърцето ми с тебе. Но сега те моля само ми, поне да се завърнеш, да ме прегърнеш. Но сега те моля само миг, поне да се завърнеш, да ме прегърнеш. А после тръгвай, ако искаш, тихо в саня ми. Ден за ден, търся те напразно, ще е ден за ден, ден за ден, искам ти до мене, но ще моля те. Като пясък през протегнатите длани. Как горчи тишината, как гори самотата, що назад безследен се обръщам. Как горчи тишината, как боли самотата, що назад безследен се обръщам. Но сега те моля само миг, поне да се завърнеш, да ме прегърнеш. Но сега те моля само миг, поне да се завърнеш, да ме прегърнеш. А после тръгвай, ако искаш, тихо в саня ми. Ден за ден, търся ти в моите нощи. Ден за ден, ден за ден, искам те до мене, но ще моля те. Ден за ден, ден за ден, търся ти в моите нощи. Ден за ден, ден за ден, искам те до мене, но ще моля.